virallanguages.org. Coronavirus explained in your language. virallanguages.org. Le coronavirus expliqué dans votre langue. L'enregistrement suivant contient des recommandations qui peuvent sauver des vies et arrêter la propagation du coronavirus. Ces recommandations sont présentées en langue Mufugudu. Wa mulmadu mufuai ya mejlida buba Nicola ya dagul kwar dari machimo ya moboke de masamazal mara coronavirus tadaba COVID-19 kede temil ko mafau machia azona kleng fezive fund hi feme feme urkede ada ko ikluko Cameroon tezivi chai double tabia and afund hai afna million chew fadra fezivi chinga ndi ga famcham ndi mambul mai daha machia salkanga daba dan di alf makwar salkanga dana aki ambar dama kwar kaya da woko va fo machia hana kwara da alkwa fo boko da wilkwa siye po kwa zana feme yed po kwa zana feme ta hetra chpa da alkwa mamakura chai ya por kwa zana hala ta sabual yo dehtina yenjo kwa dawi dawai ya da bokwa apalaba yo ya por kwa har ari arai ya por kwa har ta sabual ha mongo fok abowa ladagai e da poko harami ba maja de da prokwar da barna e da poko harami ba e da poko radi ba e da poko har hatr ba perta kwa tskal kwa himasa dawai masa har kwa mags farla anda tabul hai la kle ta tasa hai ta o de javel ta alcohol ambao woko vau faluma idan zukrua tskia dalma ba dalko dalma na woko vau yo dalko fana kwa a jangal ta mota mai yo woko vau manja ndi da mota na mekele hai asamo dam dam ai surko ba ndulangra ta tska hai giswa azunda kwar yo idan ko ala pital lkluk ba manja si na kwa na masa vufatsa ndakwar da ba ya ndako ndulko masa machai madu apkisa ya yeda kokwa susu ba ndo agwa ti machesa ya tafadala dandu ta machia gsfur fadala avdakawa kagsfur hrna agwa zufka azivai tafater tefemai dadaba tade dondo masamachia fufu dadahana aki egwel dadaba aki gogo bana apechei fandu mekele ngene agu azvar machia adizvi fandu na dirchew fadbaha machia ha mandwi avau hadr kuru arifat adizvi na fovuna tafogogoba akakogogoba gaga vutabya chaka megrei da masamachia fakatrga anduna asfin avudavat ski mekele mouz da machia da vutabya achi hole etra gichi anda yam mes vinga vutabia achei asaya ndua gwazi hetr saba simdeminga andumba amachik mouz da machia kalhna ara aufova tagogoba machia na asrmba termembidei manja adlakana ta aufovu ga alemiba akaka ritabi apakaka adabu adavu ngandu na tiga dirchew adar kuru arifat ndhimamchim tamachiana adr fadr kurare fadr dang fad adr kurare fad yo ndi tamachiana daha ama asri barang ama da aki agwal mala aki gogo bana agwaz vura machia andaw me prihar ida purkwa harna ta sabwal hamungo fuka ki maimai la dagay da sabul daba ya purkwa har ta bebedes yo ya pok ya purkwa har ta bebedes ya purkwa ya sakwa jelka la dagay manja da ya purkwa harna salte agri da shi jelk na machia ha adakura si sa tako jelkul kwa la mandu mandaw malmadu hai keda alami dari mace mu bo mu yake da mazalmara coronavirus ifa ko kursuse mai na ifa ko lengash femi yake da virallanguages.org coronavirus explained in your language virallanguages.org o coronavirus expliqué dans votre langue.